batu yeen bokku juliti bokku talibi ñi ngi and ak yeen fi ke serigne cheikh rokhay fall ci ndogoy ñuy togg ci 2009 tay nak di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru koor tombe fukki fan ak juroom ñi ngi jakkalo ak baye serigne fall ak sikar kati ci sen sikaru 10h midi bi kon ñu and ak baye serigne fall ci sikar

la la.